Chodź siomuś, jeszcze nie wiesz, że to jest splatera. To warto sprawdzony SNZ. Projektanci teraz, status lidera. Stylu renesans, świeżość, która wiarę w sercach moich ludzi wstrzesza. Słyszałeś o tym? Teraz masz szansę. To rardzie prawilność, nie miesza się z lansem. Wysokim standardem, nic nie przyszło fartem. Po serii licznych gongów zaliczasz parter. Wszystko zachodu warte, tak być powinno. Projektantów styl, lekiem na bezsilność. Nam się udało, u miasta bram zostawić miłość całą. Dla ciebie to mało, przeszedłem tą drogę, nie wpierdalając się, gdzie mnie nie chciano. I to jest ważne, by z osiedlowych kronik przekazywać prawdę, jasne? Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało. Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało. Udało nam się nie zaświrować w tym świecie, w którym tak łatwo jest za daleko odlecieć. Zanim opuścimy planetę, to kilka rarów jeszcze nawiniemy w eter. Rozjebiemy całą dyskotekę jak tuścina jednym setem. Wiesz przecież, to proste hasło zawinięte szybko w letę. Udało nam się przeżyć i nie odjechać za wcześnie. Winylowy koncert to nie na 1200. Projektanckie rary, ty nie słuchaj jak nie chcesz i pomyśl dwa razy, bo potem znowu będziesz musiał trzeć dziarę pumeksem. Jednym wersem przypominam sobie, kim jestem. Biorę w płuca powietrze i wypluwa słowa w przestrzeń. Udało nam się, jak na razie się trzymamy. Na karkach nosimy nierozjebane przez syfgary. W tym pierdolniętym świecie niektórzy poodpadali. My nagrywamy rary i o jutro się modlimy. Jak na razie nam się udaje, co będzie dalej? Zobaczymy. Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało. Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało. Czekałeś na to tak jak wielu, no to dam ci w kurwę z tyłu. Marki, projektanci, ktoś tym gardzi? Dla nas to norma, ale ktoś się tym jara. To cieszy mi się morda, wrogą kontra. Nam się udało, staraliśmy się i to wcale nie mało. Czy się opłacało? Nie. O to nie pytaj, sam o tym nawinę, kiedy wyjdzie nasza płyta. Recenzję czytam, no, ale nie każdą, bo co niektórzy tym co piszą, tylko mnie drażnią. Zrozum efekty daje trening, lecz nie każdy potrafi to docenić. A ty masz tu kilku leni, którzy pomału zebrali odpowiednią dawkę materiału. Dziś mamy ją i pełną parą ruszamy w Polskę, zostawiając tyle szarość, nagrywam rap. Nie wyjdzie, to powtarzam, za wolność słowa nie mogą zamknąć gówniarza. Czy komuś się narażam? To nieistotne, nie przestanę nagrywać, ha? Masz problem? Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało. Ile jeszcze przed nami, ile z tyłu pozostało? Nam się udało. Między Bogiem a prawdą, między glorią a chwałą. Nam się udało.